Tu program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 31 dzień marca, minęła 6. Czas na serwis trójki. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Sąd Najwyższy nie zgodził się na dożywocie, jak chciał prokurator generalny, i wydał ostateczny wyrok w sprawie dwojga młodych ludzi, którzy zabili rodziców jednego z nich. Od jutra kolejne zawieszenie broni na Ukrainie to decyzja prezydenta Poroszenki przed świętami. Przed ambasadą Turcji w Brukseli starli się zwolennicy i przeciwnicy prezydenta Recep Erdoğana. Po 25 lat więzienia dla Zuzanny M. i Kamila N. za głośne zabójstwo rodziców chłopaka, do którego doszło w grudniu 2014 roku. Sąd Najwyższy utrzymał kary dla obojga i to jest już ostateczne rozstrzygnięcie. Sędziowie oddalili kasację prokuratora generalnego, który chciał, żeby sprawa zaczęła się od początku, bo jego zdaniem kary są za niskie, a odpowiednie byłoby dożywocie. Jakie były argumenty obu stron, o tym Ksenia Maćczak. Prokurator generalny złożył w sądzie kasację, bo jego zdaniem wymierzone kary 25 lat więzienia są za niskie w stosunku do zbrodni, jaką popełnili oskarżeni, a przypomnijmy, Zuzanna M. i Kamil N. odpowiadali za zabicie rodziców chłopaka. Motywem zbrodni miał być brak akceptacji ich związku i choć sąd podzielił argumenty, że zbrodnia, której się dopuścili, była okrutna, jak uzasadniał sędzia Stanisław Zabłocki. Orzeczenia kary tak surowej nie uzasadnia w stopniu wystarczającym samo tylko ustalenie, iż zbrodnia była wyjątkowo oburzająca. Sędzia podkreślił wręcz, że prawo mówi, iż kary wobec młodocianych mają na celu przede wszystkim to, aby sprawcę wychować, a ten cel zdaniem sądu jest osiągalny, dlatego z takiego rozstrzygnięcia zadowolenia nie krył adwokat Tomasz Nowak, bo jak podkreślał... Przede wszystkim, jeżeli chodzi o sprawców młodocianych, należy z dużą ostrożnością w sytuacjach absolutnie wyjątkowych sięgać po karę. Oboje oskarżeni na wolność będą mogli wyjść najwcześniej po 20 latach, a to oznacza, jak podsumował sędzia, że całą młodość aż do okresu średniej dojrzałości spędzą za kratami, a to najpiękniejszy i najbardziej twórczy czas w życiu człowieka. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Dodajmy, że w chwili popełnienia zbrodni Kamil N. miał 18 lat, jego dziewczyna 19. Zaatakowali ofiary w ich domu, podczas snu zadali im kilkadziesiąt ciosów nożami. Nie 12 tysięcy złotych jak teraz, a 100 tysięcy kary za każdy nielegalny automat do gier hazardowych. Już od jutra, w sobotę, wchodzą w życie nowe przepisy. I zgodnie z nimi wysokie kary będą groziły nie tylko organizatorom hazardu, informuje Grażyna Kmiecik z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Nowelizacja ustawy wprowadza możliwość nałożenia kary nie tylko na organizatora nielegalnych gier hazardowych, ale również na osoby, które wynajmują lub wydzierżawiają powierzchnię pod nielegalne automaty do gier hazardowych. Od 1 kwietnia Totalizator Sportowy będzie jedynym licencjonowanym oferentem gier na automatach, za wyjątkiem kasyn. Według Ministerstwa Finansów nowe prawo ma chronić grających przed skutkami hazardu, ale także ograniczyć szarą strefę. Strony internetowe nielegalnie oferujące gry hazardowe mają być blokowane. W ciągu 10 lat według szacunków resortu do budżetu może wpłynąć 15 miliardów złotych. Od jutra na Ukrainie ma obowiązywać zawieszenie broni. Ogień kazał wstrzymać prezydent Petro Poroszenko. Ma to związek ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi, a jest możliwe dzięki uzgodnieniom w ramach Mińskiej Grupy Kontaktowej. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Petro Poroszenko zaznaczył, że zawieszenie broni w Donbasie jest ukraińską inicjatywą. Jak dodał, gotowość do wprowadzenia wstrzymania ognia po raz kolejny przeczy rosyjskim twierdzeniom, że Ukraina nie chce pokoju. Ukraiński prezydent zaznaczył, że jego kraj dąży do wstrzymania ognia, wycofania z Donbasu rosyjskich wojsk, odzyskania kontroli nad granicą z Rosją i odnowienia ukraińskiej władzy na okupowanych terytoriach Donbasu i Krymu. Jednocześnie Petro Poroszenko zaznaczył, że nie jest wielkim optymistą co do realizacji zawieszenia broni przez drugą stronę. Na zawieszenie broni od 1 kwietnia umówiono się podczas mińskich rozmów przedstawicieli OBWE, Ukrainy i Rosji. To kolejne zapowiadane wstrzymanie ognia w toczącym się od 2014 roku konflikcie w Donbasie. Wszystkie dotychczasowe zawieszenia broni były łamane. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Kilka osób zostało rannych w zamieszkach przed ambasadą Turcji w Brukseli. Doszło tam do starć zwolenników i przeciwników prezydenta Recepa Erdoğana. Policja mówi o poważnym incydencie i prowadzonym śledztwie. Beata Płomecka. Belgijskie media donoszą, że ranni zostali Kurdowie, przeciwnicy polityki prezydenta Recepa Erdoğana. Stan jednej z osób jest oceniany jako ciężki i jest nią kobieta ugodzona nożem w szyję. Uczestnicy zamieszek to osoby, które przyszły do ambasady, by oddać głos w referendum dotyczącym zmian w konstytucji. Zwiększają one władzę prezydenta. Z relacji świadków wynika, że do zamieszek doszło, gdy zwolennik zmian wywiesił niedaleko ambasady transparent z napisem "Tak". Grupa Kurdów próbowała go zerwać i starła się ze zwolennikami Erdoğana. Jeden z nich zaatakował wtedy nożem. Zamieszki potępił premier Belgii Charles Michel. Turecka ambasada nie komentuje zamieszek. Beata Płomecka, Polskie Radio, Brukselą. A zamieszki przed ambasadą mają związek z referendum w sprawie reformy tureckiej konstytucji, która ma wzmocnić władzę prezydenta Erdoğana. Głosowanie odbędzie się w Turcji 16 kwietnia, jednak obywatele Turcji mieszkający w Belgii i innych krajach europejskich już mogą głosować w konsulatach. To wszystkie informacje teraz. Wiadomości w skrócie o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A teraz pogoda. W północno-wschodniej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, na północy możliwe burze. Temperatura maksymalna dziś od 12 stopni na północnym wschodzie do 19 w centrum i nawet 22 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, tam kica. Widzę. Roman, łapią. Mam. Złapałem. Ty też. Złap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, drodzy słuchacze. Rozpoczęliśmy poranne wydanie audycji. Zapraszamy do trójki. Nasza drużyna poranna dzisiaj w składzie Darek Pieruk, Michał Jakubik, Halinka Wachowicz i Wojciech Mann. Na posterunku ząbki umyte, włosy uczesane, oczy lśniące. Radość, że możemy dla Państwa mówić, grać i nawet czasem podawać czas. Będziemy razem do 9, a może do 9:05. Zobaczymy, jak to wyjdzie. We'll be right back. like to talk to myself. Some people stay at home, do nothing every day. Me, I gotta work and bring you all my pay. I like talking to myself. I like talking to myself. Try to make some sense of it all, but don't make none of me. Phone's ringing, but I can't take the call. I'm too busy, talking to me. Docierają do nas już pierwsze głosy od słuchaczy i to nie tylko krajowych, ale i zagranicznych. Wydaje mi się, że stałym słuchaczem naszym jest kierowca ciężarówki podpisujący się Tracker Wojtek, który tym razem pozdrawia z chłodnej, deszczowej Indiany. Myślę, że tam jest raczej noc, a nie poranek, tylko dokładnie nie wiem, ile tam do Indiany tych godzin trzeba liczyć, niemniej oczywiście pozdrawiamy. Jeżeli Państwo mają chęć pisać do nas nie tylko z Indiany, ale z różnych miejsc w kraju i na świecie, to przypomnę 71335 SMS man@polskieradio.pl mail, a jeśli ktoś by chciał paszczą, to wtedy 22 i 7 trójek, to numer telefonu. If you should fall to pieces, you know I'll pick them up. There are so many reasons I'm never gonna get enough. If you should leave this country, you know I'll come to you. Because you always loved me. Oh, what I wouldn't do. Oh, what I wouldn't do. prawie 18 minut po 6. Sygnał, który Państwo znają. Życie intymne roślin. Jak zwykle na łonie natury rozmawiają ze sobą panowie Marcin Gutowski i dr Marcin Zych z warszawskiego Ogrodu Botanicznego. Panie doktorze, przed tygodniem rozmawialiśmy o przebiśniegach, które jak widzimy już przekwitają. No tak, no, naturalna kolej rzeczy, ale pojawiają się kolejne ładne rośliny. Widzimy krokusy. Inny wczesnowiosenny gatunek, z tym, że mnie się wydawało, że one raczej jaśniejsze są. No, krokusy występują w bardzo wielu różnych kolorach, bo tak naprawdę mamy wiele różnych gatunków krokusów, również takie, które kwitną jesienią. Ale wracając do tych wiosennych, to rzeczywiście są one zwykle albo żółte, albo fioletowe, takie niebieskawo-fioletowe, tu moglibyśmy się pewnie spierać o kolory. Jaśniejszy fiolet, o tak. No tak, jaśniejszy, fioletowawe, może tak sobie powiedzmy. W każdym bądź razie wydaje się, że ten kolor kwiatów może mieć spore w przypadku krokusów znaczenie. Zwłaszcza na przykład w obrębie gatunku zaobserwowano dla kilku gatunków krokusów taką zależność, że im wyżej położone populacje, wyżej rozumiane jako położenie nad poziomem morza, czyli bardziej w górach, tym kwiaty są ciemniejsze. Dlaczego? Dlatego, że kwiaty krokusów odgrywają troszeczkę rolę szklarni. Po pierwsze, dlatego, że rozwijające się ewentualnie części płodne rośliny, słupek, pręciki, rozwijają się lepiej, jeżeli jest troszeczkę cieplej. Ale ta szklarenka jest też ważna dla zapylaczy. To już nieraz opowiadaliśmy o tym, że te wczesnowiosenne owady jednakowoż lubią też się troszeczkę pogrzać. W związku z tym taka struktura, która jest cieplejsza niż otoczenie, a to może być czasami nawet kilka, kilkanaście stopni wyżej niż temperatura na zewnątrz, kusi. Po prostu, no, miło wejść do ciepłego pokoju i choć przez chwilę się ogrzać. Zresztą nawet warto zwrócić uwagę na sam rozmiar kwiatów roślin wczesnowiosennych, zwłaszcza tych cebulowych. A krokusy tu są świetnym przykładem, bo w stosunku do pędów rośliny, które mają no, kilka, kilkanaście centymetrów długości, kwiat jest gigantyczny. Rzeczywiście jest to ogromna struktura, a wiąże się to po prostu z konkurencją o zapylacze. No, jest ich niewiele, trzeba ich maksymalnie zachęcić do tego, żeby odwiedziły właśnie mnie. Im większy pokoik, im większy metraż, tym chętniej do niego zajrzymy, to oczywiste. No, myślę, że szansa, że ciepełko większe też rośnie. W związku z tym, że im wyżej, tak, tym ciemniejsze te krokusy. Siedzimy teraz na szczycie Skarpy Wiślanej w Ogrodzie Botanicznym. Jeśli zejdziemy w dół, tam będą jaśniejsze? No, tutaj to się nie liczy, bośmy je posadzili. A ja spoglądam na ekran komputera, na którym pokazują się wiadomości od Państwa. Wybieram nie wszystkie, no bo tego jest sporo. Jak również przypominam uporczywie od wielu już wydań, porannego wydania audycji, że to nie jest koncert życzeń, ale co pewien czas się uginam i zbiorczo albo indywidualnie jednak robię wyjątek. Mam taki list właśnie w tej sprawie. Szanowny panie Wojtku, ładny początek, taki elegancki, a dalej. Dzisiaj obchodzę 27 urodziny. Prosiłbym o energetyczny kawałek, żebym z przytupem rozpoczął kolejny rok życia. Mateusz z Gdyni tak napisał ładnie. To nie jest koncert życzeń, ale skoro Mateusz chce z przytupem, proszę uprzejmie. Niejednokrotnie zastanawiam się, jaki wpływ ma słuchanie radia na państwa. No i taki list. Panie Wojciechu, 2 tygodnie temu wahałem się, czy złożyć wypowiedzenie. Puścił pan dla mnie dłuższy kawałek, żeby dać czas na przemyślenie sprawy. Wypowiedzenie złożyłem, zaczynał w poniedziałek nową pracę. Dziękuję. No bardzo proszę, nie wiedziałem, że aż taki mamy wpływ. A muzyka nie tylko dla tych, którzy rzucają pracę. Minęła 6.30, Krzysztof Żyblewski na posterunku, bo pora na skrócony serwis. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy prowadzi śledztwo w sprawie ataku na polski konsulat w Łódzku. Placówkę ostrzelano w nocy z wtorku na środę. Uszkodzona została elewacja, nikt nie ucierpiał. Śledztwo toczy się z paragrafu mówiącego o terroryzmie. Zdaniem przewodniczącego Ukraińskiej Rady Najwyższej Andrija Parubija ostrzał był prowokacją wroga. Szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski oczekuje, że strona ukraińska dokładnie wyjaśni przyczynę ataku na polski konsulat. Dzisiaj wiemy już, w jaki sposób dokonano tej napaści, wiemy, jaka to była broń, wiemy, z jakiej odległości. Natomiast oczekujemy, że następna odpowiedź to będzie odpowiedź na pytanie, kto to zrobił i dlaczego. I to ciąży, ta odpowiedzialność ciąży na stronie ukraińskiej. Polskie konsulaty na Ukrainie będą zamknięte do czasu, kiedy wzmocniona zostanie ich ochrona. To 6 placówek w Kijowie, Charkowie, Lwowie, Łódzku, Odessie i Winnicy. Zajęć może dziś nie być w nawet 40% szkół. Tak podaje Związek Nauczycielstwa Polskiego, który organizuje protest. Strajk rozpocznie się za godzinę i potrwa do 15.30. Przez ten czas nauczyciele nie będą prowadzili żadnych zajęć edukacyjnych, wychowawczych czy opiekuńczych. Jeśli rodzice przyprowadzą dzieci do szkoły, to dyrektor ma obowiązek zorganizować opiekę. ZNP domaga się podwyżek płac o 10% oraz zagwarantowania miejsc pracy i utrzymania warunków pracy i płacy do 2022 roku. Więcej powiemy w serwisie za pół godziny. Największa i najnowocześniejsza w Polsce instalacja do segregowania oraz przetwarzania śmieci za 2 lata ma powstać w Radomiu. Budowa właśnie się zaczyna. Całość ma kosztować ponad 50 milionów złotych. Dziś do radomskiego zakładu utylizacji odpadów komunalnych trafia ponad 200 tysięcy ton śmieci z całego regionu. Posegregowane odzyskuje się prawie wszystkie, natomiast z pozostałych zaledwie 10%. I trzeba to zmienić, tłumaczy Waldemar Kordziński, prezes spółki miejskiej Radkom. Przechodzimy z systemu segregacji manualnej, a więc ręcznej, wykonywanej głównie przez człowieka, do segregacji mechanicznej, automatycznej. Będą to dwie równoległe linie technologiczne, które będą pozwalały nam wysegregować z tych odpadów wszystko, co będzie można jeszcze w jakiś sposób wykorzystywać. Radomski Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych obsługuje 63 gminy. W sumie to 700 tysięcy osób. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Dzisiaj mniej więcej tak będzie. W północno-wschodniej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Tam przelotne opady deszczu, na północy możliwe burze. Temperatura maksymalna już poważne, to są wyniki rzeczywiście. Suwałki 12, Zakopane i Białystok 15, Olsztyn 16, w Gdańsku, Lublinie i Rzeszowie 17, Warszawa, Kielce 18. Uwaga, proszę Państwa, zbliżamy się do 20. Prawie w Koszalinie, Bydgoszczy, Łodzi, Katowica 19, 20 w Poznaniu i Krakowie, a w Szczecinie i Wrocławiu 21. Trójka. Program trzeci. Yeah. 21 mniej więcej minut do 7. Państwo piszą w różnych sprawach. Na przykład mam tutaj list, no właściwie nie wiem, czy współczuć. No, jest to trudna sytuacja. Panie Wojciechu, 4 moje córki są chore jak jeden mąż, a moja żona prawie nie śpi, a ja oczywiście do pracy. Pan Łukasz z 5 kobietami z Gdyni, no tak właśnie podzielił się z nami swoim zmartwieniem. Jedyne, co mogę powiedzieć, to liczę, że te chore córki bardzo prędko będą zdrowymi córkami. I teraz jeszcze długi dość list od słuchacza, który... Aha, słucha już dość długo moich audycji, ale nigdy nie prosił o te życzenia, specjalne traktowanie i nawet tak się wyraża z pewnym, nazwijmy to, niesmakiem o ludziach, którzy jak tylko zobaczą kamerę albo mikrofon, to stają się mini celebrytami. No, ja to rozumiem, ale są tacy, którzy po prostu widząc obiektyw, no, myślą, że za chwilę będą sławniejsi niż są. A wśród polityków, to już wszyscy zobaczą mikrofon, pędzą stadami, żeby tylko odpowiedzieć, albo żeby nie odpowiedzieć na pytania, ale żeby ich pokazano. No, tak to już jest. Szybki przegląd kolorowej prasy. Co my tu mamy takiego naprawdę zdumiewającego? Agnieszka Brodarczyk miłością zaskoczyła. Nie, to nie jest zdumiewające. Chyba nie pierwszy raz zresztą. I co jeszcze? Chciałbym tak szybko Państwu te najważniejsze przeczytać informacje. I oczywiście omijam te wszystkie dramatyczne o zabójstwach i złych sprawach. Seks poseł? Nie, to nie. A, to jest ciekawe. To, proszę Państwa, może być news tygodnia albo i miesiąca. Amerykański prawnik podrywa górniak. Wyobrażają sobie Państwo coś takiego niesamowitego. Trzeba się tylko zastanowić, czy to jest dla pani górniak skok prestiżowy w górę czy w bok. Things. I nearly got arrested for a smile too suggestive when the Midnight Collective come to town. Said, honey, better get Wszyscy miłośnicy opowieści doktora Andrzeja Kurczewicza już zapewne przygotowani. Dziś Darek Pieruch zapytał pana doktora o wpływ klimatu na życie zwierząt w zoo. No bo niby wszystko normalnie, ale co ja będę za doktora mówił. Wiele zwierząt w zoo jest ciepłolubnych. Co robią w zoo przez 2/3 roku? Czy siedzą w pomieszczeniach i grzeją kości? Czy potrafią polubić zimno? Znacząca większość naszych zwierząt w ogrodzie zoologicznym są to zwierzęta, które żyją w warunkach oderwanych od rzeczywistości naszej klimatycznej. Tu mam na myśli rybki, których mamy z 10 tysięcy. Tutaj mam na myśli owady, tutaj mam na myśli płazy i gady. Większość ptaków, one sobie żyją, nie wiedząc, co jest na zewnątrz. Oczywiście, jak jest lato, to mają otwarte okna, przynajmniej ptaki, i wtedy jakoś tam sobie korzystają z dobrodziejstwa słońca, ale większą część roku spędzają w oderwaniu. Ale mamy też duże ssaki, które no, muszą wychodzić na zewnątrz, dlatego że nie da się na przykład tygrysa czy lwa trzymać tylko wewnątrz. On musi wyjść czasem na zewnątrz, przewietrzyć się. W tym czasie opiekunowie mogą posprzątać, sprawdzić wszystko w pomieszczeniu, obejrzeć. Podobnie nosorożce czy słonie. No jak tylko się daje, to je wypuszczamy. Nie wypuszczamy żyraf, dlatego że pośliźnięta żyrafa rozjeżdża sobie krocze i potem już nie może wstać i właściwie nie ma żadnych szans na normalne życie. A ma tendencję do ślizgania się właśnie? A ma tendencję do ślizgania się. Te długie nogi bardzo i przy tym przeszkadzają. Poza tym inochód, czyli specyficzny sposób poruszania się żyrafy, gdzie dwie lewe nogi są najpierw, potem dwie prawe, też ułatwia ślizganie się. Nie ma takiej możliwości zaparcia się, więc żyraf raczej nie wypuszczamy, ale słonie jak najbardziej. Słonie nawet lubią wyjść sobie na zewnątrz, pochodzić, przewietrzyć się, porozrabiać. Na początku, jak jest pierwszy śnieg, to w ogóle z dużym zainteresowaniem go obwąchują, ale jak już tylko zrobi się trochę chłodniej, to podchodzą do bramy, przez którą wyszły i co robią? Ustawiają się tyłem, opierają się ogonem o bramę, podnoszą nogę i walą z całej siły tylną nogą, czyli już czas, żeby wpuścić słonie. Więc opiekunowie muszą się śpieszyć ze sprzątaniem. Więc zabawa tak, wyjście na świeże powietrze tak, ale do czasu. Podobnie z nosorożcem, on wychodzi nawet przy kilkustopniowym mrozie, wychodzi na zewnątrz, ale na spacery. Pobiega, posapie, popuszcza pary wodnej, ale za chwileczkę już przychodzi, stoi przy drzwiach i zaczyna się domagać. No, co prawda jest grzeczniejszy, nie stuka w drzwi, a jedynie coś tam popiskuje, ale już chce do środka i chce wejść do wody, ciepłej wody w temperaturze 20 paru stopni. Hipopotamów nie wypuszczamy, są jednak zbyt delikatne, mają zbyt delikatne podeszwy i skórkę, także ich na zewnątrz nie wypuszczamy, zwłaszcza że musiałby wejść do wody, a woda w basenie zewnętrznym, no to zamarznięta albo niebezpieczna. Więc kto może, to wychodzi, ale musi mieć możliwość wejścia do ciepłego domku. Uczymy nasze zwierzęta, żeby się nie bały takich plastikowych przesłon w wejściach do swoich domków, no bo tam są kaloryfery, szkoda nam grzać całą Warszawę, całe Warszawy nie ogrzejemy, a domek możemy ogrzać. Trochę mnie rozśmieszył, przepraszam, bo nie powinienem się śmiać ze zwierząt, ale delikatny nosorożec. Bo słoń jak chamidło, wali nogą i żąda swego. Nosorożec delikatny, wrażliwy, bardzo grzecznie się dopomina swego. No, gdybym miał się przyrównać, to ja jestem delikatny, czyli nosorożec. Jest taka zasada na tańcowych imprezach. Szybkie, wolne, krótkie, długie. Było krótkie, teraz długie.